Az Úr áldjon benneteket. Szeretettel köszöntelek ezen az estén, és nagy szeretettel teszek bizonyságot mindig az én Uramról, az Úr Jézus Krisztusról. Szeretettel köszöntöm azokat is, akiket sűrűbben látok, azokat is, akiket ritkábban, azokat is, akik a saját lábukon jöttek, azokat is, akiket begurítottak. Mivel a Druszám, a Frigyes testvérem mondta, hogy a diákok formában tartanak a fura, néha szemtelen kérdéseikkel, ezért hadd kezdjem egy olyan kérdéssel, amit az egyik fiatal ember kérdezett meg tőlem. Azt kérdezte, hogy honnan lehetünk biztosak abban, hogy az Isten országában, mikor megkezdődik az örökké valóság, nem lesz egy újabb lázadás. Hát azok, akik programokat írnak, azok megpróbálják valamilyen formában lezárni a programot, hogy ne lehessen megtámadni vírussal, stb. De mindig vannak hekkerek. Viszont a Biblia mond nekünk egy nagyon nagy igazságot, és azt mondja, hogy Isten tulajdonképpen hozzáférhetetlen világosságban, úgy is mondhatnám, hogy hozzáférhetetlen információban lakozik. Tehát ő hozzá nem lehet betörni, ő hozzá nem lehet eljutni. Igen, igen, de ott lesz egy csomó ember, a trón körül rengetegen. Na most én mondhattam volna azt ennek a fiatal embernek, hogy fiam, én úgy hiszem, hogy az örökké valóságban nem lesz lázadás. Én úgy hiszem. Na, a kérdés az, hogy vajon min alapszik az én hitem? Ugyanis az én hitemnek lehet a saját gondolataim az alapja, lehet a korszellem, amit a világ diktál, amit a média ajánl, mond, sugal, gyömöszöl a fülünkbe, lehet a hitünknek ez az alapja, és lehet a hitünknek az Isten igéje az alapja. Én azért adtam ennek a mai estének azt a címet, hogy a hit, aminek nincs alternatívája, mert én arról a hitről szeretnék beszélni, amelyik teljes mértékben az Isten beszédén, a Szent Igén, az igén nyugszik, és az Isten igéjének sincs alternatívája. Tehát az a hit, amelyik az Isten igéjén alapszik és azon nyugszik, annak nincs alternatívája, mert az Isten igéjének nincs alternatívája. És akkor azt mondtam ennek a gyereknek, hogy tudod mit? Kinyitjuk a Bibliánkat, és megnézzük, hogy vajon milyen az a valóság, amiről te beszélsz, és ha kinyitjátok a Jelenések könyvét, akkor azt tapasztaljátok, hogy az első három részben még itt van János lent a földön, és a negyedik részben a lélek hívja, hogy gyere fel ide, és megmutatom neked azokat, amik ezután történnek meg, vagy azokat, amiket még nem láttál, de mindenféleképpen egy új fejezetet nyitok neked, és olyat fogsz látni, amiről eddig fogalmad sem volt, és mikor a lélek elragadja Jánost, akkor föl jut a mennybe, olyan, mintha egy óriási kozmikus periszkópba nézett volna bele, és látja a mennyországban, látja a mindenható Istent, látja Istennek a lobogó lelkét, és látja a bárányt, mint egy megölöttet. És ne felejtsétek el, hogy az örökké valóságban az Úr Jézus Krisztust, a feltámadott Krisztust, a dicsőség Krisztusát úgy látja, mint megölöttet, vagyis Jézus Krisztus soha nem fogja elveszíteni azokat a sebeket, amelyeket itt szerzett ebben az ellene fellázott világban. Ez azt jelenti, hogy a mindenható Isten a Jézus Krisztus sebeivel lezárta az örökké valóságot, hogy soha többet ne legyen lázadás azoknak a soraiban, akik oda bemennek, és akik Jézus Krisztusban éltek, ahogy mondja Pál apostol, ha nekem az élet Krisztus, akkor a meghalás nyereség. Ugyanis akik Jézus Krisztusban vannak, Isten az egész teremtettséget lezárja az ő fiában, ő pedig örökre hordozni fogja a lázadásnak a nyomait, a saját testén, rajtatok nem lesz semmiféle ránc vagy sömörgözés, se én rajtam, de Jézus Krisztus örökké hordozni fogja a sebeket, ezek lesznek az ő utolérhetetlen, megismételhetetlen, érthetetlen rangjai, és ezzel zárja le tulajdonképpen az egész teremtettséget, az egész örökké valóságot, hogy ott többet lázadás soha ne legyen. Viszont erre a helyre, ahol többé nem lesz lázadás, ide Isten nem erőszakkal kényszerít be bennünket. Erre a világra, ahol most vagyunk, ezen a világon úgy vagyunk jelen, hogy nem akartunk itt jelen lenni, hanem mások szólítottak bennünket a létbe, mások szólítottak az életbe. Nincs itt senki, aki fölnyújthatná a kezét, és azt mondaná, Frigyes bácsi, én akartam megszületni erre a világra, nem akarhattál. Az Isten országába viszont csak akkor mész be, ha akarsz. Ezért valóban úgy van, hogy, ahogy mondta egy másik diákom, hogy lehet élni imádság nélkül ezen a világon, viszont az Isten országába bejutni imádság nélkül, az akaratod nélkül nem lehet. Egy teológus valamikor régen úgy fogalmazott erről, hogy Isten nélkülünk teremtett meg bennünket, de nélkülünk nem tud üdvözíteni. Ahhoz kell a jelenkezésünk, kell az, hogy jelenkezzünk. Nos, ha én azért hiszek, ha én hiszek Istenben, hiszek az ő fiában, hiszek a megváltásban, hiszek az örök életben, hiszek a feltámadásban, és nem azért hiszek, mert ezt mit tudom én honnan, miféle varázskönyvekből szedtem össze, vagy a kisujjomból szoptam, vagy mit tudom én honnan a korszellem sugalta nekem, hanem azért hiszem ezt, mert az Isten igéje erről beszél, akkor azt jelenti, hogy nekem a hitem egészséges, megfelelő alapokon nyugszik, és akkor ennek a hitnek nincs alternatívája. Na de hát ezt ilyen könnyen meg gyorsan elmondva, össze is csomagolhatnánk, azt mehetnénk haza, de ha egy kicsit kibontjuk, hát ha több minden megmarad belőle. Az ige, amit szeretnék felolvasni, az Ézsaiás könyvében található, a 44. részben, a 6. verstől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Én vagyok az első, én vagyok az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. A Bibliának minden kijelentése elgondolkodtat. A Biblia maga provokatív. Amikor olvasod a Bibliát, ez téged mindig provokál, és a gondolkodásra ösztönöz. Amikor gondolkodom, akkor tulajdonképpen használom azt az egyik képességemet, amit Istentől akkor kaptam, mikor megteremtett. Ugyanis azok a fő alkatrészeim, amiből állok én, mint ember, az én emberségemnek a centrumában ott van az Isten ajándéka, és ezek között ott van az identitásom, ott van a gondolkodásom, ott van a szabad akaratom, és ott volt valamikor a hatalom. Képzeljétek el, hogy Ádámnak azt mondta Isten, hogy ezt az egész biodiverzitást, amit itt látsz a szemed előtt, te adsz neki nevet, és az lesz annak a neve. És akkor két emberre rábízta az egész édenkertet, hogy művelje és őrizze. Az első ember párnak hatalma volt a teremtettség felett, és a 8. Zsoltár sem véletlenül mondja azt, hogy kevéssel tetted őt kisebbé, mármint az embert Istennél, méltósággal, dicsőséggel koronáztad meg, és mindent a lábai alá vetettél. Ezt most nem látjuk, mert ez most nem így van még, de amikor Isten valóban eltávolítja belőlünk és a környezetünkből a gonoszt, és beenged abba az országba, amibe semmi gonoszság nem mehet be, akkor visszakapjuk azt a hatalmat, amit Isten nekünk adni akar. Na erre mondja az Isten igéje, hogy a világ pedig nem ez a világ, hanem az univerzum, ez az egész teremtett világ, az egész teremtettség sóvárogva várja a bűn nélküli Isten fiaknak a megjelenését. Most ezen minden gondolkodnunk kell, és azért tudunk rajta gondolkodni, mert a mindenható Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy tudjunk gondolkodni, mert adta nekünk a gondolkodásnak az ajándékát. Blaise Pascal 1623-1662, tehát a 17. század, matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus, moralista és vitatkozó, figyeljétek meg, milyen tökéletesen látta, hogy Isten miért teremtette meg az embert, és mi az az ajándék, a gondolkodás ajándéka, amit az embernek adott. Neki van egy olyan kötete, hogy a konfessziók az ő vallomásai, és a 146. töredékben a következőt találjuk. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. Hogy helyesen gondolkozom. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Ne azon gondolkodjon, hogy ez furcsa így elmondani, meg én nem szeretnék megsérteni senkit, de látom az én diákjaimat, akik mondjuk minden héten találkozom, vagy 450-500 diákkal, és látom rajtuk körülbelül, hogy mit szoktak gondolkodni. Hát a fiúk azok mondjuk dolgoknak egyik részén gondolkodnak, a lányok a másik részén, de abból, amit beszélnek, abból sejtem, hogy mégis mi forog így közkézen a gondolkodásban. Hát egy csomó kozmetikai dolog, egy csomó bulis dolog, egy csomó szórakozással kapcsolatos dolog, és azt mondja Pascal, nem akartam tovább olvasni, de ő mondja, hogy nehezen járjon az eszetek. Hanem azt mondja az embernek, az a kötelessége, mivel kapta a gondolkodás ajándékát Istentől, az a kötelesség, hogy helyesen gondolkodjon, a rend pedig azt kívánja, nagyon érdekes a rend fogalma Pascalnál, ő azt mondja, hogy először is kell legyen valaki, aki adja a rendet. Van egy rendadó, és utána az egész teremtettség megfelel ennek a rendnek. Az, hogy lázadás volt a rend ellen, az valóban bekövetkezett, de afele formálódik, afele történik az egész teremtettség, hogy újból rend legyen, és Isten a rendetlenséget be fogja zárni abba, amit a Biblia pokolnak nevez, de bárhogy másképpen is lehetne nevezni. Na most, egy másik gondolkodó, egy francia Descartes, ő meg azt mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Gondolkodom, tehát vagyok. Na most, kedveseim, olvasni fogtok sok mindent. Sok mindent találtok. A korszellem sok mindent fog mondani. Jönnek filozófusok, jönnek tanárok, jönnek tudósok, akik egyebet mondanak. Jönnek és azt fogják mondani, ízekre szednek majd minden eszmefuttatást. Meg fognak kérdőjelezni minden igazságot, és a 21. század az a század, amelyik megkérdőjelez minden igazságot, ami tolerál abszolút mindent, kivéve az igazságot, azt az igazságot, amit a Biblia képvisel. De évezredek óta az a fajta gondolkodás, ami ellene megy a Bibliának, ellene megy az igazságnak, ellene megy annak a hitnek, aminek nincs alternatívája, mert az alternatíva nélküli, egyedül valóságos igény, az Isten igényén nyugszik. Nézzétek, mit mond erről Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván bolondokká lettek, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték, és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké áldott. Amen. Azt figyelem, hogy kevesen szánják rá magukat, hogy gondolkodjanak. Ugyanis a gondolkodás az egy nagyon furcsa szellemi munka. Én nagyon szeretek sakkozni, és azt is szeretem, ha olyan valakivel sakkozok, aki szintén szeret sakkozni, meg még mondjuk tud is valamennyire, de egy hozzám hasonló fiatalember volt akkor, olyan 16-17 évesek lehetünk Aradon, a Maros parton, nagyapámék Aradon laktak, és a Maros parton komoly sakk élet folyt akkor is, és most is. Akik ismerik az aradi Maros partot, azok tudják, hogy a parkban olyan asztalok vannak, amiben bele van építve a sakktábla is. Ott úgy történnek a sakkpartik, hogy leül valaki a sakktábla mellé, fölrakja a bábokat, és vár. És egyszer csak jön valaki, és megkérdezi, hogy szabad? És akkor leül és sakkoznak. Pénzre, pénz nélkül. Mikor, hogy? Na, én is úgy jártam, kivittem a bábukat, szépen fölraktam. Leültem és vártam. És egyszer jött egy, mondom, hozzám hasonló tinédzser. Leült velem szembe. Én Székelyhídon akkor az iskolában mindenkit megvertem. Egy tanár volt a torna tanár, akit nem tudtam megverni, és nagyon el voltam szállva magamtól, hogy hú, azért ez már nem semmi. Na, és akkor leültem oda az asztalhoz, és felpakoltam a figurákat, és jött ez a Vézna fiatalember, akkor én is még Vézna voltam, és azt mondja, szabad mondom, persze, román fiatalember volt. Az ötödik lépésben mattot kaptam. Hát hadd ne mondjam nektek, hogy lettem olyan ideges, az a csoda, hogy el nem szálltam onnan. Na, gondoltam, várjál majd a következőbe. Na, nem nyerte itt már a partit. A következő partiban megint rám vert úgy, hogy... A harmadiban megint nagyon megvert, nagyon kikaptam. És akkor rájöttem, hogy ember, hát itt olyan tudással állt szembe, hogy te még ennek a gyereknek kezicsókolomot sem köszönhetsz. És mondom neki, hogy te mondd már nekem, mondom, hát micsoda, honnan tanultál te sakkozni? És akkor képzeljétek el, hogy megdícsért, azt mondta nekem. Nem haragszol meg, ha mondok valamit? Mondom, hát nem, de hogy haragszok, hát egyszerűen nincs más alternatíva. Azt mondja, neked fogalma sincs a sakkhoz. Hó! Figyelj, gyere ki holnap, hozok neked 3 könyvet. Az egyik a megnyitásokat tanítja, a másik a középjátékot, a harmadik a végjátékot. Ezeket mindegyiket egy-egy hétig tanulmányozd, nézd meg azokat a nagy partikat, amiket valamikor lejátszottak azok, akik tudnak sakkozni, és utána beszélgetünk. És 3 hét múlva, amikor visszajöttem, hát óriási fejlődtem, ez biztos, nem is gondoltam, hogy micsoda mélységek vannak a sakkban, meg milyen elméletek vannak, hogy nem mindegy, hogy ott a 64 kocka, aztán úgy nézed, ahogy akarod. És akkor azt mondta nekem, figyelj, egy nagyon fontos tanács. Ha nem lett volna a 3 könyv, akkor is rettenetes sokat segített volna rajta. Azt mondta, amikor van egy jó lépésed, ne lépj meg, ember, ne lépj meg. Gondolkozz, hát ha van még jobb. Mert általában majdnem mindenki úgy műveli a sakkot, ilyen valamilyen szinten, hogy van egy jó lépése, puff, már meg is lépi. Ne lépj meg, ha van egy jó lépésed. A gondolkodásban ugyanígy van. Ne felszínesen gondolkodj. Próbálj a második lépésig is elmenni a gondolkodásban, és a harmadik lépésig, és a Biblia segít, hogy mélyen gondolkodjon az ember. Ne csak azt lássa, ami a felszínen van. Mondok nektek egy ilyen esetet. Ugye az örökké való ige az úgy szólt, hogy ne egyetek a fáról, mert ha esztek, akkor meghaltok. Erre felképzeld el, hogy jön Éva, hozza a gyümölcsöt, aminek hiányzik a fele, és nyújtja Ádámnak. És Ádám mit lát? Azt látja, hogy jön a felesége, illegeti magát úgy, ahogy eddig, nincs semmi baja, nem szédül, nem beteg, és a gyümölcsből meg hiányzik egy rész. Hát akkor kimondott itt igazat, úgy néz ki, hogy a sátán, ez az első lépés. Meghalnak az emberek? Ajaj, azóta is hordjuk őket kifele a temetőbe. Tehát akkor csak Isten mondott igazat, csak úgy nézett ki az első lépésben, hogy nem Isten mond igazat, hanem a sátán, de az igazság Istennél volt, és ez mindig így van. Ne elégedjetek meg azzal, amit a korszellem diktál. Ne elégedjetek meg azt, amit el lehet hinni, arra, amit a barát mond, a barátnő, a mit tudom én, milyen médiák, hanem az Isten igéje az, ami a dolgok mögé néz, ami átvezet az első soron, és oda vezet az igazságra, ahova kell, de türelem kell hozzá. Azért gondolkodnak, én a diákjainkról tudom, azt mondja, hogy gondolkodom, tehát vagyok, azért gondolkodnak csak kevesen, mert az is igaz viszont, hogy gondolkodom, tehát fáradt vagyok, mert a gondolkodás az egy kicsit fárasztó. Viszont, és ez nagyon fontos, aki gondolkodik és helyesen gondolkodik, annak hinnie kell. Aki helyesen gondolkodik, emlékeztek, mit mondott Pascal? Aki helyesen gondolkodik, az eljut arra a hitre, aminek nincs alternatívája, mert eljut Istenhez. Aki hisz, az gondolkodik, gondolkodom, tehát hiszek. Hallgassatok meg néhány ilyen bizonyságtételt nagyon komoly tudósoktól. Az egyik Paul Sabatier, aki Nobel-díjat kapott kémiából 1912-ben. Hallgassátok meg, mit mond ő. Csak a tudomány vagy a vallás terén iskolázatlan emberek gondolhatják azt, hogy a kettő szemben áll egymással. Amikor tudósokat hallotok, hogy Isten ellen nyilatkoznak, vagy az Isten igéje ellen, akkor tudjátok meg, nagyon sok tudós van a világon, Nobel-díjas tudós, akik mélyen hisznek Istenben. Mondok egy másikat. Hallgassátok meg, ez mit mondott ez a Sorbonán tanított, nagyon direktorja volt a Sorbonának, és biofizikus, a sebek gyógyításának a fiziológiáján dolgozott. A nevét majd utólag mondom meg, mert furcsa. Figyeljtek, mit mond ő. Azok, akik megpróbálták eltörölni az Isten eszmét, szégyenletes és tudomány ellenes munkát folytattak. Én az akkoriban divatos kételkedéssel léptem a felnőtt korba, és 30 évi laboratóriumi munkába került, nem a Bibliát bújta. Ez elő se vette, fogalma se volt, hogy mi van a Bibliában. 30 évig laboratóriumban dolgozott, biofizikát kutatott és tanult, és tanított, és nézzétek, mit mond. 30 év laboratóriumi munkájába került, hogy meggyőződjem róla. Pontosan azok csaptak be szándékosan, akiknek az lett volna a kötelességük, hogy megvilágosítsanak engem, legalább a saját tudatlanságuknak az elismerésével. És akkor most következik az a hit, amiről beszéltem, hogy aki hisz, annak aki gondolkodik, annak hinnie kell. Figyeljtek meg, mit mond. Én erre a hitre a biológia és a fizika ösvényeit kutatva jutottam el. Meg vagyok győződve róla, hogy bármely gondolkodó tudós számára lehetetlen, hogy el ne jusson erre a következtetésre, ha csak nem vak és tisztességtelen. Ha csak nem vak és tisztességtelen. Ha egy tudós vak, tudjátok miért vak? Mert azt mondja róla a Biblia, hogy ennek a világnak az Istene megvakította. Ennek a világnak az Istene megvakította. Tehát, ha ti a Bibliában hisztek az Isten igéjében, akkor tudjátok meg, hogy jó helyen kerestek. És az a hit, amelyik a kijelentésen a Biblia igéjén nyugszik teljes egészében, az alternatíva nélkül való, mert az Isten igéjének nincs alternatívája. Úgy hívják ezt a tudóst, hogy Pierre Le Comte de Nuit. Van egy Hubert Aleje, ez a Princetoni Egyetem kémia professzora, hallgassátok meg, mit mond ő. A tudomány erősíti a vallásosságomat, minél jobban kapcsolódom a fizikai világhoz, annál jobban hiszek Isten valóságában. Aztán van egy másik tudós, aki ismert, eléggé ismert a fizikusok körében, Max Plancknak hívták, ő is egy Nobel-díjas tudós. Hallgassátok meg, mit mond. Azt mondja, hogy nem véletlen, hogy minden kornak a legnagyobb tudósai és gondolkodói mélyen vallásos emberek voltak. Mélyen vallásos emberek voltak. A legnagyobb gondolkodók. Szoktam ajánlani, amikor fiatalok között munkálkodom, hogy nézzenek utána, az interneten megjelent egy e-book, egy olyan könyv, amit le lehet tölteni az internetről néhány másodperc alatt. Egy orosz származású nyomozó, riporter, tudós, több doktorátussal rendelkezik, ő írta ezt a könyvet. 50 olyan tudósnak a munkáját és a vallomásait mondja el Istenről, Jézusról, Bibliáról, igéről. 50 olyan tudós gyűjtött össze, akik Nobel-díjasok és más hatalmas tudósok is vannak ebben a könyvben. Tehát én állítom, most is mondom ugyanazt, hogy aki gondolkodik, annak hinnie kell, aki hisz, az gondolkodik, gondolkodom, tehát hiszek. Úgy van, ahogy Pierre Le Comte de Nuit mondta, hogy aki őszinte, becsületes, az eljut, nem kell semmit csinálni, csak a saját tudomány ágába legyen, ne legyen vak és ne legyen tisztességtelen, és ha gondolkodik, akkor hinnie kell, arra a hitre fog eljutni, aminek nincs alternatívája, mert rájön, hogy minden realitás mögött, minden valóság mögött ott áll a mindenható Isten igéje. Vajon csak a hívő hisz? Ez a következő kérdésünk. Egyszer egy stoppos kérdezte tőlem, hogy én hívő vagyok, és mondtam, hogy igen. Mondom, miért maga nem? Azt mondja, hogy na, ő aztán nem. Mondom, fogadjunk, hogy maga is hívő. Csak másba hisz, mint én. Csak gondolkodjatok velem, vajon így van-e ez? Az Isten tagadó azt hiszi, hogy nincs Isten. Nem tudja. Nem tudja. Fogalma sincs. Nem tudja. Ha az egész univerzumot bejárta, ha téren és időn kívül nem volt még, akkor honnan tudja, hogy nincs Isten? De az univerzumot se járhatta be. Nem tudja. Csak így hiszi, hogy nincs Isten. A tudós azt hiszi, hogy a tudomány mindenre választ fog adni. A 19. század végén voltak olyan tudósok, akik azt mondták, hogy már csak kevés hiányzik. Már csak néhány dologra nem tudunk választ adni, és mikor ezt is megválaszoljuk, akkor a 20. század az egy olyan gyönyörű század lesz, amilyet még az ember elképzelni se tudott. Na hát, a 20. század az egy olyan átkozott század volt, hogy a jó, hogyha őrizzen meg tőle, megismétlődjön. A buddhista azt hiszi, hogy van lélekvándorlás. Látod, ő is híve, ő azt hiszi, hogy van lélekvándorlás. A házasságtörő azt hiszi, hogy nem fogják megtudni, hogy miben mesterkedik, vagy mit csinál. Pedig megfogják. Eljön a nap, amikor minden gonoszság, minden szóért számot fognak adni az emberek, ha csak nem kértek érte bocsánatot a mindenható Istentől, nem helyezték az Úr Jézus Krisztus vére alá, akkor nem fogják többet látni. Nem fogják többet viszont látni. A szegény azt hiszi, hogyha egy kicsit gazdagabb lenne, boldog lenne. A karizmatikus meg azt hiszi, nem a karizmatikus, ez rosszul mondom, mert a karizmatikussággal nincs baj, a karizmániásokkal van baj, akik azt gondolják, hogy az ember nem lehet beteg. Ha Istenben hisz, akkor nem lehet beteg. Na most álljon meg. Mikor én azt hiszem, hogy az ember nem lehet beteg, aki Isten félő, aki hisz Jézus Krisztusban, aki meggyógyítja a betegségeket. Amikor én ezt hiszem, akkor vajon az én hitem mind nyugszik? Mert ha az igény nyugszik, akkor bajba kerülök, ugyanis. Emlékezzetek vissza, az Úr Jézus mit mond az utolsó ítéletkor azoknak, akik vagy a jobb keze felől állnak, vagy a bal keze felől állnak. Azt mondja az Úr Jézus, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, idegen voltam, befogadtatok, beteg voltam, és meglátogattatok. És azt mondják, hogy Uram, mi téged nem láttunk betegen. Azt mondja az Úr Jézus, de hogy ne. Amikor egyel megcselekedtétek az én kicsinyeim közül, bármelyik beteggel ezen a világon velem cselekedtétek meg. Jézus nem csak, hogy belekalkulálja a betegséget lehetőségképpen az ember sorsába, azoknak a sorsába, akik ő utána fognak élni a világon, hanem önmagát azonosítja a beteggel. Tehát ez szemtelen hazugság, hogy az ember, hogy meg lehet csodálatosan gyógyulni a betegségből, azt tudja, az így van. Az így van. Ez így van. Világos. Viszont lehet együtt élni a betegséggel egy egész életen át, ha a mindenható Istennek az az akarat, hogy együtt éljünk vele. Pál apostol is hiába könyörgött azért, hogy vétessen el a testéből a tövis. Pál apostol nem azt mondta, hogy baj van a hitemmel, nem azt mondta, hogy baj van az igével, nem azt mondta, hogy bajban van ezzel a hitrendszerrel, aminek ő a tudora, hanem azt mondta, hogy abból, hogy háromszor könyörögtem, és a görögben a háromszor azt jelenti, mint magyarban mondtam neked 100-szor, azt jelenti, hogy nagyon sokszor könyörögtem, és az volt a válasz, hogy elég néked az én kegyelmem, vagyis ezen a világon Pál apostol majd én megmutatom neked, mennyit kell szenvednie az én nevemért, így mondja az írás, így mondja az Úr Anániásnak, amikor megrémült, hogy ő Pál apostolért kell imádkozzon. Majd én megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvedjen az én nevemért. Pál apostol meg azt a választ kapta, amikor te volt keseredve, azt mondja, hogy tüske adatot nékem az én testemben, nem akármilyen tüske, a sátán angyala, hogy gyötörjön. Képzeljétek el egy Pál apostolt. A sátán angyala, hogy gyötörjön. Tehát nem akármilyen nyomorúság volt rajta. Sokan úgy gondolják, hogy epilepsziás volt. Nem bizonyított, de megtörténhet. És nem tudott tőle megszabadulni, azt a választ kapta Istentől, hogy elég néked az én kegyelmem, vagyis Pál apostol, a te számodra nyitva van a mennyország, be fogsz menni, de hogy jutsz el odáig, az az Isten dolga. majd megmutatom én neki, mennyit kell szenvednie a nevemért. Tehát, aki azt mondja, hogy már pedig a hívő nem lehet beteg, az hisz valamibe, de nem abban, amire van írva a Bibliában. Ugyanis az az egyetlen alternatíva nélkül való hit, amikor te tökéletesen a Szentírásba hiszel, a kijelentésbe. Egy másik egyszerű példát mondjak. Csak előbb viszok egy kortyot. Gondoljatok arra az esetre, amikor Jézus éjszaka közeledik a tanítványokhoz, ők meg azt hiszik, hogy kísértet. És kiáltoznak félelmükbe, és az Úr Jézus meg nem csinál semmit, csak oda kiált nekik, azt mondja, hogy én vagyok. És akkor, amikor megismerik, hogy én vagyok, vagy azt mondja, hogy én vagyok, hogy ő az, az Úr, akkor Péter oda kiált Jézusnak is, azt mondja, hogy ha te vagy, akkor parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Képzeljétek el, hogy Péter nem saját magától az eszéből találta ki, hogy hú, ilyenkor este én még sose próbáltam a vizen járni, meg kéne próbálni. Főleg, mikor ilyen háborog a tenger, meg mikor a többiek jajgatnak a félelemtől, mert kísértetet látnak a vizen. Na, most kéne kipróbálni. Nem így volt. Azt mondta Jézusnak, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. És képzeld el, Jézus kimond egy szót, ami ige. Azt mondja, hogy jöjj. Na, erre indult el Péter. És Péter nem a vizen járt, Péter Jézus Krisztusnak a szaván járt. Onnan tudjuk, hogy amikor félrenézett Jézusról, rögtön elkezdett süllyedni. Ha te a kijelentésen jársz, akkor a te hited alternatíva nélkül való. Nagyon sokszor a mindenható Isten nem igazolja rögtön azt a hitet, ami töretlenül hisz az ő jóságában, az ő mindenhatóságában, az ő igazságosságában, és így tovább minden, amire csak a Szentírás tanít bennünket. Nem biztos, hogy rögtön igazolódik a te hited. Gondolj a Pál apostoléra, elég néked az én kegyelmem, ott fog igazolódni a te hited. De ameddig eljutsz odáig, addig az az Isten dolga, hogy milyen úton vezet el. De én végig hiszek benne, Uram, hogy te fogod az én kezem, és mivel én alázatosan itt, töpörödötten itt ülök előled, és kérem tőled, hogy engedj be a te országodba, ne nézd az én érdemtelenségemet, a Jézus Krisztus vérével mosogass engem naponta, hiszen holnap is fog valami rám ragadni, amit ő meg kellene mosson, akkor megtisztítés be fog vinni, mert az alázatos embert, az alázatos szívet az Úr nem veti meg. A kérdés az, hogy honnan származik a hitem. Ha a Szentírásból származik, akkor jó, az kell legyen az alapja, és nem pedig valamiféle általam kitalált dolog. Úgyhogy kijelentés kontra minden egyéb. Úgy higgyétek el. A kijelentés, amit Isten kijelentett, hogy kell ezt érteni? Tegyük fel, hogy bekerülünk egy hatalmas nagy ködbe, és fogalmunk sincs, hogy merre van a kijárat. Erre jön valaki, és azt mondja, hogy figyeltek ide, én tudom a tutit, arrafele kell menni. Ez az ő hite, ezt ő vallja, ez az ő vallása. Lehet a buddhizmus például. Jön a másik, és azt mondja, nem arra, amarra. Ott biztos, csak ott be kell hódolni Allahnak. Ez a mohamedanizmus. Nem tudja. Kitermelte az agyából, mondta neki valaki itt a ködön belül. Erre fel jön a keresztény, és azt mondja, hogy ha, figyeljetek majd, de ne találgassátok, hogy merre van a kijárat. Nem halljátok, hogy a ködön túlról kiabál valaki a proféták által, és azt mondja, hogy jönni fog a ködből, megérkezik ide valaki, aki majd megmutatja, hogy merre van az út. Na, erről beszél a Biblia. Ez a kijelentés, ezt nem én találom ki, ezt nem én gondoltam el, ezt az egész eszmerendszert, hanem ezt egy ilyen vastag könyvben kaptam ajándékba, és ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Isten szólt hozzánk hajdanán a proféták által, most pedig szól hozzánk az ő fia által, és utána pedig arról van szó az új szövetségben, visszafele elmondják az apostolok, hogy ez a földre szállt Isten, ez miket mondott, miket cselekedett, hogyan hozta el a váltságot a számunkra, és az utolsó könyvből, a jelenések könyvéből pedig a dicsőség Krisztusa üzen, hogy tartsunk ki! Mert aki kitart, az üdvözül. Ez a 66 könyv a Bibliában csak egyetlen dolgot szeretnék mondani. El szoktam mondani ott, ahol bizonyságot tehetek. Elfelejtettem a képet elhozni, de az interneten pillanatok alatt akár még telefonon meg tudjuk találni. 340 ezer utalás van a Genézistől kezdve a Jelenések könyveig a Bibliában. Innen, oda, onnan, ide, versek között, könyvek között, részek között, óriási, az elejétől a végéig. Egy ilyen hatalmas ívet akarok most nektek mondani. Az első könyvben, a Bibliában az van a teremtés történetben, amikor az ember vétkezett Isten ellen, csak nézzétek meg, hogy min kell alapuljon a hitünk. Megismételhetetlen, nincs alternatívája. Nincs ilyen több. 66 könyv. Az első könyv azt mondja, hogy mikor az ember megfertőződött a sátáni vírussal, mikor az ördögnek sikerült hackerként belemászni az embernek az agyába, a gondolkodásába, és megzavarta a gondolkodást, föllázította a teremtője ellen, Isten az embert eltávolította a paradicsomból, eltávolította az édenkertből, és figyeljétek meg, mit csinált Isten, hogy vissza ne menjen az ember, és hogy nehogy egyen az élet fájáról, oda helyezte a villogó palosnak a lángját. A Star Wars majd hány ezer év múlva kezdte el a villogó palos lángját hozni a filmeken. Ott már ott van egy angyal, amelyik a villogó palos lángjával ott sokkal hamarabb, több ezer évvel ezelőtt a teremtéskor. Isten elzavart, és oda tette az angyalt, hogy vissza ne menjen az ember, nehogy egyen az élet fájáról, és ebbe a nyomorult, hasadt, bűnnel terhelt állapotban maradjon egy örökké valóságon át, nem engedte vissza. Az utolsó könyvben pedig, egy nagy ívben, az utolsó könyvben azt mondja Jézus, hogy aki győz, annak én adok most már enni az élet fájáról. Miután bejött Jézus, és azt mondta, hogy ti így imádkozzatok, szabadíts meg minket a gonosztól, és te komolyan vetted ezt az imádságot, és a te hited, a te valóságos hited, az alternatíva nélkül való hited, azon nyugszik, amit Jézus mond, odaállsz őszintén, alázattal ellen, és azt mondta, hogy szabadíts meg a gonosztól, és Isten megszabadít a Jézus vére által a gonosztól, mikor megszabadított utána, és megmaradsz végig ebben az imádságban, ebben a hitben, ebben a helyes alternatíva nélkül való hitben megmaradsz végig, akkor a legvégül azt mondja Jézus, hogy most már én adok neked enni az élet fájáról. Miért? Mert ha Isten kiszedte belőled a gonoszt, ha megszabadított a gonosztól, ebben az állapotban már élhetsz örökké. Nem létezik ilyet. Ilyet nem tud az ember kitalálni. Hát gondoljátok el. Ahhoz, hogy a Bibliát úgy leírják, ahogy le van írva, nem lett volna elég, csak egy nagyon bárgyú példát mondok. Ahhoz azt kellett volna, hogy Mózestől kezdve Jánosig, Ézsaiás, Dávid, meg az összes mind, akik írtak valamit a Bibliába, Sámuel, azokat egy évfolyamra kellett volna tenni a Harvard Egyetemen, ott kellett volna járjanak, vagy 10 évig, hogy jól tanulják meg, hogy mit írjon le mindegyik a könyvébe, hogy pászoljon. Hát ez bolondság. Ez bolondság. Mégis pászol. Mert a történelem felett uralkodó hatalmas úr, ő volt az, aki illette Mózesnek is az értelmét és a szívét, és Sámuelnek is, és Dávidnak is, és Ézsaiásnak is, és minden profétának, és minden apostolnak, és ő volt az, aki eltervezte. Meg tudom nektek mutatni a helyzeteimben, amit a testvérem felolvasott ige verset. Nem beszéltünk róla. Azzal az ige verssel fogom befejezni ezt az esti áhítatunkat, Isten tiszteletünket, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ami arra tanít bennünket, hogy megtagadva a hitetlenséget. Kijelentés kontra minden más. Kijelentés kontra minden, ami csak létezik. Azt mondja John Lennox, ő egy szintén matematikus, érdekes a matematikusok, filozófusok is, és apologiai Tamás különben. Azt mondja John Lennox, hogy minden, amit a Bibliából tudunk, és minden, amit a tudomány tanít, az nem kettő, hanem egy, és a tudomány mindig csak kullog a Biblia kijelentései után. Mindig csak utólag igazolja, hogy amit a Biblia kijelentett az igazán sarkalatos dolgokról, a nagyon-nagyon komolyan meghatározó dolgokról az igaz. Például, Ha helyes a hitem, és ha alternatíva nélkül való a hitem, tehát ha helyesen hiszek, ha jól hiszek, ha azt mondja itt Pascal, a rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Ha valóban gondolkodom, és ha jól gondolkodom, és a hitem megfelelő, akkor ugye látom a körülöttem levő világot, és látom magam is benne. És a következő gondolatok fogalmazódnak meg bennem, ha gondolkodom. Mi az ős valóság? Mi volt az, ami mindig létezett? Isten, Istenek, anyag, valamiféle világész. Milyen a természet, ami körülvesz engem? Teremtett természet, autonóm, magától jött létre. Káosz ez, ami körülöttünk van, vagy rendezett, anyagi, vagy szellemi, gondoljatok arra, akik azt mondják, hogy minden csak illúzió, nem létezik semmi tulajdonképpen. Mi az ember? Egy nagyon bonyolult biológiai lábon járó programvezéréssel ellátott gép, vagy egy alvó isten, vagy egy szőrtelen majom, vagy az Isten személyes képmása. Mi az ember? Honnan szerezzük az ismereteinket? A tudatosság és a racionalitás az evolúció során a fennmaradásért vívott küzdelemben fejlődött ki? Vagy pedig azért ismerünk, és azért látjuk a dolgokat olyanoknak, amilyenek, mert a mindenható Isten teremtette meg az ember számára ezt az inger gazdag környezetet, és az embert felül a tetejére úgy helyezte el, azt mondja, mindent a lába alá vetettél, úgy helyezte el, és olyan szoftvert adott neki, hogy értse, hogy mi az, amiben van. Hogy tudja megérteni a környezetét, tudja megismerni a környezetét. Honnan szerzem az ismereteimet? Ezek olyan gondolatok, amikre muszáj, hogy választ adjunk. És tudjátok, mi a helyes látás és a helyes hit, mi a helyes gondolkodás? A hit olyan pontos, mint egy szemüveg. Ha azt a hitet teszem fel, ami működik, akkor mindegy, hogy az embert nézem, mindegy, hogy az ős valóságot nézem, mindegy, hogy azt nézem, mi a jó és mi a rossz, mindegy, hogy azt nézem, hogy mi van a halállal, felbomlik az ember, nem bomlik fel, össze lehet még rakni, nem lehet, mi van a halál után. Ha helyes szemüveget teszel fel, akkor mindent helyesen fogsz látni. Ha helytelen a szemüveged, mondjuk a lélekvándorlásnak a szemüvege, vagy ha materialista szemüveget teszel fel, vagy ha evolucionista szemüveget teszel fel, akkor beleakadsz ott abba, amott abba, amott amabba. Ha azt a szemüveget teszed fel, amit a hit tesz rád, aminek nincs alternatívája, mert az Isten kijelentett igéjén nyugszik, akkor bárhova nézel, mindenütt helyes magyarázatot fogsz kapni. Jól látod a dolgokat. Azt is mondhatnám, hogy ezt az egész világot, Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy ezt az egész világot mi lássuk és értsük. És vannak különböző helyek, ahonnan lehet látni. Másképpen látod a világot egy diszkóból, másképpen látod a világot egy szerelmes ágyból, másképpen látod a világot az istentelenség talapzatáról, és másképpen látod ezt a világot az istenfélelemnek a talapzatáról. Amikor megpróbálsz azzal a szemmel látni, amivel Isten szeretné, hogy láss, és ami a Bibliának kijelentésen nyugszik. Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz? Mi történik a halálban? Merre tart a történelem? Például, én ezt kipróbáltam. Beszélgettem olyanokkal, akiket tudtam, hogy istentelen gondolkodásúak, nem sokat adnak se Istenre, se Bibliára, sem semmiféle kijelentett dologra. És azt kérdeztem tőlük, hogy mégis nem tudnák megmondani, hogy ő szerintük merrefele halad ez az egész világ. Hát volt, aki csak annyit csinált, hogy megrántotta a vállát, volt, aki kezdett beszélni, hogy hát meg kell hallgatni azokat, akik politológusok, akik futurológusok, akik a jövőt kutatják, meg stb. Meg az összeesküvés elméleteket. Volt egy valaki, aki lezsibbasztotta az agyamat az összeesküvés elméletekkel, hogy ilyen, meg ilyen, úgy összeesküvés, nem tud, az illuminátusok, meg a szabadkőművesek, meg amit. Én soha nem mondtam, hogy nincsenek összeesküvések. De hát akkor mi van? Azt mondja Izsaiás proféta, 8. rész, 12. vers, 12. vers, vagy 12. rész, 8. vers, nem tudom, most összekutyulom. De azt mondja Izsaiás proféta, hogy ti nem mondjátok összeesküvésnek, amit ez a süket világ, nem mondja a süketet, amit ez a világ összeesküvésnek mond. Ti nem mondjátok összeesküvésnek. A seregeknek urát féljétek, tőle féljetek. Ugyanis lehet összeesküvés te ellened, meg én ellenem, lehet, össze lehet esküdni, és meg is teszi. Az egész civilizáció ellen összeesküdhetnek, akik olyan nagyon akarnak, de nem Isten ellen. És ha te el vagy rejtve Krisztusban, hozzá nem férhetnek hozzá. Azt mondja Dávid az egyik helyen, látod, mit jelent az, ha jó szemüveg van a szemeden? Azt mondja Dávid az egyik helyen, hogy egyik kezem felől elesnek ezren, másik kezem felől elesnek tízezren, és hozzám még csak nem is közelít. És ez az igaz. Ha Isten téged meg akar őrizni, körbe lehet illuminátusokkal, érted? Hogy napszemüveget kell tegyél, mert bántja a szemed a sok illuminátus. Akkor se tudnak semmit tenni ellened. Nem férhetnek hozzád. Nem férhetnek hozzád. Tehát nagyon fontos, hogy az a hit legyen a tietek, amit Isten adott egyszerre és mindenkorra a szentekre bízott, ami az igény nyugszik, mert ennek nincs alternatívája. És ha az élő Istenbe és az ő gyönyörűséges fiába hiszel, és a feltámadásba és az örök életbe, akkor neked egy olyan szemüveged, hogy mindegy merre nézel, mindent úgy fogsz látni, ahogy kell. És ha még nem látod úgy, ahogy kell, akkor csak türelemre van szükséged, mert valószínű, hogy egy kicsit gyorsabban szaladtál, mint ahogy Isten megy utánod a lámpással, és mikor utolér, akkor meg fog világosítani, és látni fogod az ige fényénél, hogy mi az, amit értened kell, mi az, amit tudnod kell. Egy ilyen esti beszélgetésen is, amikor a Bibliából beszélgetünk, nagyon sok dolog megvilágosodhat az ember számára. Na, és akkor mondom ennek a valakinek, hogy merre fele halad a történet, most kezdi nekem az összeesküvés elméleteket. Azt mondja, hogy maga hiszi, hogy így lesz, mondom, nem hiszem. Tehát akkor maga miben hisz? Abban hiszek, mondom, amit Pál apostol mondott a görögöknek, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot. Na, erre felhalad a történelem. Isten rendelt egy napot, amikor igazságosan meg fogja ítélni ezt a világot, egy férfi által, figyelj, akin rajta vannak a sebei, és akit Isten azzal igazolt, hogy feltámasztotta a halálból. Egy olyan valaki által fogja Isten megítélni ezt a világot, mivel igazságos Isten, akinek nem mondhatod majd, amikor ott állsz az ítéletben, hogy atyám, te mindig ott ültél az égi trónusodon, és te nem tudod, milyen az, mikor valakinek fáj a foga. Meg milyen az, mikor valakit ott hagynak. Meg milyen az, mikor valakit bántanak. Na azért is hozta be, azért is hozta be az Isten az ő fiát, lett emberré, Márián keresztül tökéletes emberré, hogy amikor ő ítélkezik, akkor ő úgy ítélkezik, mint aki hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Figyelitek, hogy én még nektek ma este, ha nem így volt, akkor utólag húzzátok meg a fülemet. Figyelj, bácsi, olyasmit tetszett nekünk mondani, amit nem lehet igazolni a Bibliából. Semmi olyat nem mondok. Csak azt, amit lehet igazolni a Bibliával. Mert az én hitem totálisan a kijelentésen nyugszik. Teljesen a kijelentése. Ha valamit nem tudok igazolni a Bibliával, akkor azt nem is mondom. Azt nem is mondom. Az lehet az én gondolatom, az lehet, ha kapeszik Matyinak a gondolata, teljesen mindegy, hogy ki gondolja. Ha nincs benne, ha nem lehet igazolni a Bibliával, akkor kár egy fél percig is gondolkodni rajta. Így gondolom. Na most a fenti kérdésekre adott választ, tehát, hogy mi az ős valóság, mi az ember, honnan szerezzük az ismereteinket, mi a jó és mi a rossz, mi történik a halálban, merre tart a történelem. Ha ezekre a kérdésekre te választ adsz, akkor kiderül rólad, hogy te teista vagy, deista vagy, naturalista vagy, ateista vagy, marxista vagy, nihilista, egzisztencialista vagy, miféle hited van neked, vajon mégis te mind gondolkodol? De én azt mondom, testvérem, ezért nem kell még a fejünket se törjük ezen rajta. A felolvasott igénk adja meg a választ, ezt mondja az Úr Izrael királya és megváltója. A seregeknek ura, én vagyok az első, és én vagyok az utolsó, és rajtam kívül nincs Isten. Tudjátok, miért kell Isten tiszteletre járni? Amikor az Úr Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment velük a megdicsőülésnek a hegyére. Ez a három tanítvány fenn volt vele a hegyen. És mikor megjelent Mózes és Illés, ezek, ne felejtsétek el, ezek akkor is zsidók voltak, amikor indultak fel a hegyre, meg akkor is, mikor felérkeztek. Ezek mind zsidók voltak a velejükig, ez a három fiatal ember. És akkor megjelent ott Mózes meg Ille, és ezek el voltak ájulva. Péter magán kívül volt annyira, hogy azt mondta, hogy uram, három sátrat építsünk, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet meg Illésnek, azt elfelejtette, hogy ők is ott vannak. Ugyanis ezek a tanítványok, ezek kísértve voltak arra, hogy nagyobbnak gondolják Illést, meg Mózes, mint magát Jézust. És a mindenható Isten, figyeljétek meg, milyen kegyelmes, milyen gyönyörű ez a kép. És ezt nem filmen látod, az a fantáziád, amit Istentől kaptál, az bontja ki neked ezt a képet. Egyszer csak a mindenható Isten felhővel eltünteti Mózest és Illést, és ott marad egyedül az ő fia, és mikor nincs már senki, csak Jézus, akkor hangzik felőről a gyönyörűséges szó az atyának a szava, hogy ez az én szerelmes fiam. Miután eltávolította onnan a kellékeket, akkor ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ez a három fiatal ember egészen másképpen jött le a hegyről, mint ahogy felment. Ezek ezeknek olyan élményben, olyan csodálatos tapasztalásban volt részük, megtapasztalásban volt részük, ami egész életükre rányomta a bélyegét, ami egész életükre meghatározóvá tette. Ugyanis az istentisztelet, az ige, az imádság, az úrvacsora, a gyülekezetben átélt közösség olyan élményt tud nyújtani az embernek, hogy megújítja az erődet, ha olyanok közzé mész, akik valóságos hittel hisznek. Akik olyan hittel hisznek, aminek nincs alternatívája, mert csak egy van belőle. Mert a Szentíráson, totálisan a Szentíráson alapszik a hitük. És onnan térnek vissza a valóságba, a hétköznapok világába. De mikor visszatérnek, nem üres kézzel jönnek, és nem üres szívvel. Az a jó, drágáim, az a jó, kedveseim, hogyha elmentek a gyülekezetbe, és nem üres kézzel jöztök haza a gyülekezetbe, és nem üres szívvel, hanem a mindenható Isten meg tudja tölteni a szíveteket. Egy alkalommal azt mondta nekem valaki, hogy egy idősebb néni, én még akkor fiatalabb voltam, azt mondta, hogy nem bánom, nehogy azt gondoljátok, hogy mikor ilyesmit mondok, akkor mindig bánom, hogy hó, már fehér hajam van, már kevesebb van hátra, mint volt. Nem lennék még egyszer fiatal a világ kincséje. Annyi kísértés, annyi minden ragad az emberhez, olyan nehéz előre haladni, sokszor annyi baj, alig várom, hogy ott legyek az Úrnál. De nem megyek addig, míg nem parancsolja. Majd csak mikor azt mondja, hogy jöjj, akkor fogok menni. Jött a néni, és azt mondja nekem, hogy ő nem tudja, azt mondja, valahogy ebből a gyülekezetből hiányzik az öröm. Lehet, ti is hallatok sokszor ilyet. Azt mondtam neki, hogy tetszik tudni, érdekes, amit mond, mert én itt lakom a gyülekezet mellett. És én sokszor bemegyek az imaházba, sokszor bemegyek a gyülekezetbe, mikor nincs ott senki. És tessék elhinni, még soha nem láttam itt az örömöt a gyülekezetbe. Pedig van, hogy benézek a szószékbe, kinyitom a fiókokat, alánézek a padoknak, keresek valami, soha nem találkoztam az örömmel a gyülekezetben, mikor nincs ott senki. Ugyanis az öröm a gyülekezetben akkor lesz ott, ha kezdenek jönni a testvérek, testvérnők, és hoznak egy kicsit. Na de mi van, akkor odaállsz az ajtóba, aztán ahogy jönnek be, hoztál örömöt? Hű, azt elfelejtettem. Te hoztál örömöt? Hú, nem tudtam, te a héten annyi minden történt. Te hoztál örömöt? Én se hoztam. Te se hoztál. Senki nem hozott, az legyen? Hát honnan? De amikor kinyitod otthon a Biblia, nekem ma volt egy ilyen élményem, még most is libabőrös a hátam tőle. Egy olyan igazság jutott az eszembe, amit nem láttam igazolva a Bibliából, és ma megtaláltam. Olyan öröm lett rajtam, urrá, ha abba az állapotba százan bementek volna egy gyülekezetbe, lehet elrobbanna a gyülekezet. Nem kell ahhoz, semmiféle, nem, most nem azért mondom, mert én nagyon szeretem a zenét. Én erősítők előtt leéltem 15 évet. Én borzasztóan szeretem a zenét, és De higgyétek el, nem kell hozzá se zene, nem kell hozzá se dinamizmus, nem kell hozzá semmi. Kinyitom a Bibliát, olvasom az igét, és egyszer csak úgy érzem, hogy megfogott az ige, az felemelt. És amikor az ige emel fel, az nem csap oda. Az nem csap oda, úgyhogy eltörjön a lábad. Vagy hogy szárnya szegetté váljon a hited. Ha az ige emel fel, akkor az olyan magaslatba emel, amit el tudsz viselni, ugyanis egyszerre emeli az egész lényedet. Amikor Molnár Csilla annak idején magyar szépségkirálynő lett, és 6 hónap múlva megölte saját magát, tudjátok, az miért történhetett? Mert szerencsétlen a szépsége miatt, ugye pillanatok alatt észvesztői magasságba emelkedett, hiszen Miss Hungary lett belőle, és a szépsége, a teste olyan magasságba emelte fel, amit nem tudott követni a lelke. És hasadtá vált, és 6 hónap múlva eldobta az életét. Egyedül Isten tud téged úgy emelni, hogy meg ne szédülj. Isten tud téged úgy emelni, hogy összhangba maradjon a tested a lelkeddel. Egyedül Isten tud téged úgy emelni, hogy amikor lejössz a hegyről, akkor tele van a kezed, és tele van a szíved. És nem vesztettél el semmit, hanem csak nyertél. Erre egyedül az a hit képes, aminek nincs alternatívája. Nehogy azt gondoljátok, testvéreim, hogy ez csak ezzel a 3 tanítvánnyal történhetett meg, és csak akkor az egyszer. Azóta nagyon sokakkal megtörtént már. Elhiszitek, hogy amikor a mindenható Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy vigye fel a fiát a Móriára és áldozza meg. Ez az Ábrahám, mikor visszajött a fiával, ez egészen más ember volt, mint mikor felment. Martin Luther King, aki elhozta az egyenjogúságot a feketéknek Amerikában, a következőt mondta. Azért beszélhetett így, mert alternatíva nélkül való hite volt a mindenható Istenben és fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Halál előttem sokkal mondta, mielőtt agyonlőtték. Nem tudom, mi lesz holnap, tudom, hogy nehéz napok jönnek, de ez most nem számít, mert voltam a hegyen. Nem aggódom, mindenki, én is szeretnék sokáig élni, de ez nem aggaszt. Csak az a fontos, hogy Isten akaratát tegyem. Ő megengedte nekem, hogy felmenjek a hegyre, és ezért boldog vagyok ma este, nem félek semmitől, mert láttam az Úr dicsőségét. És a következő napon nagyon lőtték. De fennmaradt az, amit mondott. És puska nélkül, egyetlen töltény nélkül, csak a Bibliával a kezében érte el azt, amit senki másnak nem sikerült. Azért, mert hitt abban, aki a történelem ura. Hitt abban, aki teremtő Isten, megváltó Isten és ítélő Isten. Azt mondhatná erre valaki, hogy és mi van a kételjel? És akkor most jön az az igevers. Azt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és istenfélő módon éljünk a világban. Arra nevel minket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Itt azt kell elmondjam, miután ittam. Én fiatal emberként, meg hebehúrgya fiatalként azt gondoltam, hogy a hit és a hitetlenség között az a különbség, hogy mikor hiszek, akkor aktivitásban vagyok. Mikor nem hiszek, az passzivitás. Nem hiszek, az kalap. Nem tudok hinni, most mit csinálják. Távolról sem így működik, ugyanis halljátok, mit mond az alternatíva nélkül való ige? Azt mondtam egyszer egy vita partneremnek. Te mondom, kezd már el olvasni az igét. Olvasd a János evangéliumát. Vagy olvasd a leveleket. Nézd meg, hogy milyen mélységbe vizsgálja azokat a pszichológiai, emberi folyamatokat, lelki folyamatokat a Biblia, amit te benned is zajlik, a másikban is zajlik. Ezelőtt 3000 évvel is zajlott, most is ugyanaz zajlik. Nézd meg, hogy a Biblia nem, mit tudom én, miről valami idegen dolgokról szól, hanem mi vagyunk benne a Bibliában. Benne voltunk, benne vagyunk és benne leszünk. Ki kell téged még meggyőzön, amikor látod, hogy rólad beszél? Na most figyeljétek meg, mit mond az ige. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, aki Jézus Krisztus, az ige, a földre szállt ige, és arra nevel minket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Hogy tagadjuk meg a hitetlenséget? Hát pont arra gondoltam, hogy hát a hitetlenség az tulajdonképpen semmi. Mert nem hiszek, azt ennyi. Dehogy is ennyi. A hit az valóban aktivitás. Az én aktivitásom. Mert azt mondja az ige, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, ugyanis nem fogsz elé járulni, ha nem hiszed, hogy van ott valaki. Amikor te elé járultál, még ha úgy is vagy, hogy vajon van, vajon nincs, amikor összetetted a kezed és megszólítottad, akkor a benned levő hit, akármilyen kicsi is, már legyőzte a hitetlenséget benned, de mégiscsak megszólítod. És azt mondja itt Pál apostol Titusnak, hogy arra tanít bennünket, arra nevel, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. A hitetlenség az nem passzivitás, az nem passzivitás. A hitetlenség az egy valóság bennem, amivel megfertőzött a sátán az Édenkertbe, és ez a hitetlenség egy olyan lelki valóság, ami tovább adódik apáról, fiúra, anyáról, leányra. Úgy születnek meg a gyermekeink, hogy bennük van ez a hitetlenség. És a hitetlenséget tudja aktivizálni a tudomány, tudja aktivizálni a televízió, tudja aktivizálni az internet, tudja aktivizálni egy jó barát, idézőjelbe, tudja aktivizálni a szülőktől látott rossz példa, tudja aktivizálni a bárasztal a kocsmába, sok minden tudja a hitetlenséget aktivizálni bennem. És erre jön az apostol, és azt mondja, hogy azt a hitetlenséget, ami benned valóság, te ennek ellene kell menjél, te ez ellen harcolnod kell. Neked azt kell mondani, amit a Bibliában mondott az édesapa, hogy légy segítségül az én hitetlenségemnek, hogy jussak túl a bennem levő hitetlenségen. Mert Isten azt veszi számon, amit kimondasz a szádon. Te közben lehet, hogy gondolkodsz máson, de Isten azt veszi alapul, amit kimondtál a szádon, mert abban benne van az akaratod. Azzal legyőzted a te akaratoddal, legyőzted a hitetlenségedet. Úgy tudnám nektek megmutatni, nézzétek csak ezt a mikrofont így. Itt teremtett meg bennünket a mindenható Isten, és itt rögtön, amikor megteremtett, itt az egyik alkotó elemünk volt az identitás, gondolkodás, szabad akarat, ne felejtsétek el. Rögtön, mikor megteremtett bennünket Isten, adta nekünk a szabad akaratot. A bűn később jött be az emberbe. Nem volt benne az összetevőibe. És amikor Isten belevilágít az ő igéjével, a csodálatos világosságával, bevilágít az életedbe, és látod, hogy van benned egy gonosz valóság, amivel nem engedhet be Isten az ő országába. Ezért meg kell tőle szabadulni. Ezért mondja Jézus, hogy te úgy imádkozz, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, akkor a gonoszság később jött be, a szabad akaratod mélyebben van, és mikor az Isten világossága az igével ezt megvilágítja, te akarhatod, hogy megszabadulj a bűntől, de nem tudsz, ezért van szükséged a szabadítóra, ezért kell Jézus. És mikor te már így imádkozol, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, és tudod, hogy ha nem lesz irgalmas, és ha nem szabadít meg, akkor te a gonoszszal együtt mész át a halál vonalán, és nem mehetsz oda, ahol csak Isten lesz, és csak tisztaság. Ezért szívből, lelkedből, na ez az egészséges hit. Ez az a hit, aminek nincs alternatívája. Itt nincs más. Ez az egyetlen út. Na ezért mondja Pál, tagadjátok meg a bennetek ágáló, a bennetek ordító hitetlenséget. Menjetek ellene az akaratotokkal, és mondjátok, Istenem, akkor az agyvaság van az agyamban, meg a szívemben, de te ne nézd azt, ami bennem van, atyám, szabadíts meg a gonosztól, és vigyél be a te országodba. És Isten azt fogja alapul venni, amit kimondtál. Emlékeztek, amikor azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy ha te száddal Úrnak vallod Jézust, a száddal, pont ezért, mert Nem tehetsz róla, a gonosz gondolatok azok jöhetnek, de amit kimondtál a száddal, abba benne vagy te. Ezért mondja Jézus, ami kifele jönnek a szájból, a szív, ami a szívben van. Megszületett a szívemben a szabadulás gondolata. Istenem, szeretnék megszabadulni, de nem tudok. Hála neked, hogy elküldted a szabadítót. Hadd legyen rám is érvényes az ő Golgotán kiontott vére. És szabadíts meg engem a gonosztól. Segítsen a mindenható Isten benneteket, kedves fiatal testvéreim, hogy az egyedül működő, alternatíva nélkül való, igazi, Biblián az Isten beszédén alapuló hit legyen a birtokotokban. Mindvégig. Amen.